เรื่องการพัฒนาตนโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย ขอน้อมน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายในปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสียงกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบเยือกเย็นแห่งจิตใจและความผาสุกทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทเพื่อนร่วมพุทธศาสนาสาธุชนผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในเวลาต่อจากนี้เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วเพื่อนท่านทั้งหลายจงตั้งอกตั้งใจฟังกันด้วยดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่ประเทศชาติแก่สังคมแก่ประชาชนสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจะพึงมีในวันนี้หัวข้อแห่งการบรรยายในวันนี้ขอให้ชื่อว่าการพัฒนาตนสั้นๆง่ายๆการพัฒนาตนทั้งนี้เลยทั้งนั้นก็เพราะว่าในยุคปัจจุบันนี้เป็นยุคแห่งการพัฒนาอย่างรุนแรงอย่างเชี่ยวกรากคำว่าพัฒนานี้เราจนคุ้นหูทุกวันนี้ทำอะไรอะไรก็ต้องมีการพัฒนาถ้าทำอะไรไม่ทันเขาล้าหลังเขาจะเรียกว่าไม่มีการพัฒนาเลยเพราะฉะนั้นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาที่แท้จริงนั้นเป็นสิ่งที่เราทั้งหลายจะต้องนำมาทบทวนใหม่ในยุคแห่งการพัฒนาคำว่าพัฒนานี้เราจะได้ยินกันชัดเจนในสมัยเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีได้ยินตอนเช้าได้ยินตอนเย็นเปิดวิทยุตั้งมาก็ได้ยินการพัฒนาการประเทศจะสำเร็จลงได้ด้วยหลัก3ประการคือ1ความสามัคคีระหว่างชนในชาติ2ความขยันหมั่นเพียรในการงาน3ความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาวิชาการต่างๆรัฐบาลกำลังจะแสวงหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญชำนาญในสาขาวิชาการต่างๆมาช่วยงานพัฒนาการของชาติเพราะว่าครับทุกวันเลยจะอาจจะมาจำได้ตอนเป็นหนุ่มแต่แท้จริงนั้นเมื่อก่อนหน้านั้นเราไม่เคยได้ยินคำว่าพัฒนาแต่สภาวะที่แท้จริงสถานการณ์ของบ้านเมืองความเป็นอยู่ในสมัยก่อนที่ได้ยินคำว่าพัฒนานี้ก็มีความสงบร่มเย็นถึงแม้จะไม่เจริญรุ่งเรืองบ้านเมืองก็สงบร่มเย็นได้รับการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือเจือจุนเมตตาปราณีรักใคร่ไมตรีซึ่งกันและกันในสังคมแม้จะไม่เจริญรุ่งเรืองไม่สว่างสวัยด้วยไฟฟ้าไปมาสะดวกสบายด้วยระบบคมนาคมติดต่อกันเป็นหูทิพตาทิพขากันแกงกันอยู่ที่ไหนเอาเปิดทรงเปิดเสียเปิดโทรทัศน์ตับเห็นปุ๊บพูดมาจากอเมริกาฟังได้ยินสมัยนั้นไม่เคยมีอาตมาจำได้2499อาตมาได้เห็นรถยนต์คันแรกแล้วก็มีปีถัดมาก็มีวิทยุคลื่นแรกเข้ามาในหมู่บ้านชาวบ้านไปฟังวิทยุกันจนเจ้าของบ้านวิทยุในบ้านหักไปเลยมันหนักคนแต่ในสมัยนั้นบ้านเมืองสงบร่มเย็นแม้ไม่เจริญรุ่งเรืองผู้คนได้พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันโน่นบ้านพี่มีบ้านน้องปองดองกันนักหนาแต่ได้ที่พัฒนาไปพัฒนามาพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เห็นกันเป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นคนแปลกหน้าไว้วางใจกันไม่ได้กลายเป็นมนุษย์อันตรายแม้แต่พี่แต่น้องก็พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้จองที่จะเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงกันลูกกับพ่อกับแม่ได้เจอกันเป็นแต่ก่อนนั้นลูกเชื่อฟังพ่อแม่ลูกศิษย์เคารพครูบาอาจารย์บ้านเมืองมีระเบียบวินัยอยู่กันฉันพี่ฉันน้องเหมือนอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งเครือญาติอันเดียวกันในครอบครัวหนึ่งในชุมชนหนึ่งในหมู่บ้านหนึ่งในสมัยนั้นจะเรียกว่าพัฒนาหรือไม่พัฒนาเดี๋ยวนี้พัฒนากันอีท่าไหนจึงมีแต่มนุษย์อันตรายไว้ใจกันไม่ได้ที่นี่ใช่ว่าคนทุกวันนี้พึ่งพาอาศัยกันไม่ได้นอกจากพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้แล้วก็พึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้ในเมื่อตนเองไม่มีตนเองเป็นที่พึ่งแก่ตนแล้วจะไปอาศัยพึ่งคนอื่นได้อย่างไรเพราะเหตุนั้นเดี๋ยวนี้เราฝากความไว้วางใจชีวิตจิตใจไว้กับวัตถุกับเทคโนโลยีใหม่ๆเครื่องมือใหม่ๆอยากได้สิ่งนั้นมาช่วยในการพึ่งพาอาศัยตนเองรัฐบาลก็ต้อง ประโคมข่าวชักชวนเรียกร้องชาวต่างชาติมาลงทุนโรงงานอุตสาหกรรมที่ประเทศไทยเพื่อจะได้ผลิตที่นี่และส่งออกเอาไปเอามาเมืองไทยกลายเป็นมิตรโดยตนเองกำลังจะถูกนอกไม่รู้เรื่องเพราะสิ่งที่ผลิตส่งออกไปตนเองทำไม่เป็นดีจะไปขนชาวต่างชาติมาลงทุนลงทุนเขาก็แห่กันมาเพราะว่าที่ดินบ้านเรามันถูกค่าแรงคนไทยมันถูกจ้างคนไทยได้ถึง10คนจ้างคนบ้านของเขาได้เพียงคนเดียวไอ้นี่วัตถุดิบที่จะป้อนโรงงานมันก็ถูกหาได้ง่ายหลังจากนั้นการส่งออกโลกเจริญทางคมนาคม อะไรต่างๆมันสะดวกสบายเราทั้งหลายก็ได้แต่นอนยิ้มเพลสบายใจบ้านฉันเป็นนี้ผลิตแล้วส่งออกที่ไหนได้โดยไม่รู้เรื่องเลยราคาที่ดินของตนเองขึ้นพวดชาวต่างชาติมาซื้อเขาขายที่เขาหนึ่งตารางวามาซื้อบ้านเราได้เป็นพันไร่ตามบ้านนอกบ้านนาในที่สุดอีกต่อไปเราก็จะไม่มีที่อยู่ที่กินที่พึ่งพาอาศัยก็ต้องอาศัยเป็นลูกจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมไปยืนเฝ้าสายพานหยอดสิ่งของที่มันจะประกอบของมันเองด้วยระบบคอมพิวเตอร์เรซองเลเซอร์อะไรต่างๆนี่น่าคิดว่าการพัฒนาทางวัตถุทางเทคโนโลยีเริ่มมาตั้งแต่แผนที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็พัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติต่อมากับพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเดี๋ยวนี้เป็นยังไงก็ถึงยุคอุดตันแห่งการพัฒนามองหน้ามองหลังเพ้อเว่อผวาเอทำไมเป็นอย่างนี้พัฒนาไปพัฒนามาลูกกับพ่อกับแม่ได้ซื้อกันกินมาก็ไปถึงขนาดนี้สังคมเราปัจจุบันเป็นสังคมที่ไม่มีความอบอุ่นถึงแม้ทางร่างกายทางวัตถุจะคับคั่งหลั่งไหลแต่จิตใจก็อ้างว้างว้าเหวเดียวดายพ่อแม่กับลูกห่างเหินกันเกือบจะพูดกันไม่รู้เรื่องส่งไปเรียนหนังสือตั้งแต่ป.1 ถึงป.6พูดกันคนละเรื่องแล้วกับพ่อกับแม่ไม่ค่อยจะเข้าใจกันเนี่ยไปเรียนหนังสือเหมือนกับเตรียมที่จะแยกตนเองออกจากครอบครัวจากพ่อจากแม่จากชุมชนพอที่ไปเรียนในเมืองก็เตรียมที่จะออกจากบ้านของตนเองจบม.5 ม.6 จบวิทยาลัยมหาวิทยาลัยกลับมาอยู่บ้านไม่ได้เอาไปเอามาก็สังคมชนบทก็เต็มไปด้วยการอ่อนเปื้อเพียแรงทรัพยากรของบุคคลคนที่มีคุณภาพมีความรู้มีความเห็นหนีจากสังคมไปอยู่ในระบบอุตสาหกรรมในระบบข้าราชการการศึกษาทุกวันนี้เตรียมตัวเพื่อจะพร้อมทางเศรษฐกิจเทคโนโลยีเตรียมเพื่อจะตนเองเพื่อจะเข้าไปร่วมอยู่ในเศรษฐกิจและการเมืองการศึกษาก็จัดไปเพื่อเศรษฐกิจและการเมืองไม่เป็นไปเพื่อเป็นการพัฒนาคนที่แท้จริงเป็นการพัฒนาวัตถุเพราะเหตุนั้นท่านทั้งหลายลองคิดดูถ้าว่าประเทศที่พัฒนามาแล้วทั้งหลายก็จนใจไปไม่รอดอีกเหมือนกันเดี๋ยวนี้มีการประชุมกันทศวรรษแห่งการพัฒนาวัฒนธรรมของโลกขององค์การสหประชาชาติเมื่อปี2ปีที่แล้วมานี่เขาก็มาประชุมกันว่าไปไม่รอดแล้วนะการพัฒนาของเราถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารกันแต่ปัญหาของสังคมของบ้านเมืองมันมากขึ้นมากขึ้นคนทั้งหลายเต็มไปด้วยการเอารัดเอาเปรียบกดขี่ข่มเหงจิตใจบอบบางเลยนี่ฆ่าตัวตายง่ายฆ่ากันตายง่ายเครียดมากก็ไหลตายได้ง่ายมากขึ้นมากขึ้นทั้งฝรั่งทั้งญี่ปุ่นทั้งไทยฝรั่งเกินโลกเพราะกูรีไบโอตายกระทันหันตายเพราะเครียดพวกญี่ปุ่นเกินโลกคาโรซิตายทันทีจ่ายในห้องแอร์ตายเพราะงานหนักงานทางสมองคนไทยก็ตายเพราะไหลตายทั้งหมดนั่นคืออันเดียวกันอันเดียวกันไม่จะต่างกันตรงไหนไม่ว่าจะเป็นปอโกเรบายโอไม่ว่าจะเป็นโคราซิไม่ว่าจะเป็นหลายตายคือกันเซมแนวเดียวกันทั้งนี้ทั้งนั้นเกิดมาจากการพัฒนาไม่สมดุลระหว่างเศรษฐกิจและจริยธรรมเพราะฉะนั้นจะไปถึงไหนคนโบราณจึงได้พูดได้เขียนไว้ในหนังสือเรื่องรามเกียรติ์เหาะขึ้นไปถึงฝ่าเขาพระสุเมนมุดลงดินบาดาลสันตำไปไหนไฟไหม้หางสั้นลิกลี่ฮนุมานเผากรุงลังกาในที่สุดก็ต้องกลับมาไปมาไปยังไงในที่สุดก็ต้องกลับมาบินขึ้นไปฟ้าก็เห็นมือห้านิ้วของฤาษีตามลงมาก็เห็นฤาษีไปไม่รอดต้องมาถามพระฤาษีว่าทำยังไงไฟถึงจะดับได้ที่หางฤาษีบอกเอาไปน้ำบ่อน้อยสิมันขลังมันดับได้ในที่สุดนี้ไม่พ้นทางด้านศาสนาทางด้านศีลธรรมคุณธรรมจริยธรรมเมื่อมีการประชุมกันทศวรรษแห่งการพัฒนาว่าน่าจะต้องศึกษากระบวนการแห่งการพัฒนาคงจะมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันขาดแคลนหรือมันไม่ถูกต้องเขาก็มารวมกันประชุมเอาไปมาเขาก็รู้ว่าโอ้กระแสแห่งการพัฒนาเนี่ยมันขาดองค์ประกอบคือการพัฒนาวัฒนธรรมโลก ความเจริญที่มาดีๆแล้วมันขาดตอนเป็นโดดเราไปหาทางวัตถุทางเทคโนโลยีประเทศไทยซึ่งวิ่งตามหลังเขาหลีๆในที่สุดก็บูชาวัตถุบูชาเทคโนโลยีแต่ก่อนไถนาด้วยควายได้เดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีรถไถมันจะไถนาไม่เป็นควายกลายเป็นสัตว์ที่มีมาเพื่อจะฆ่ากินเท่านั้นเอาไปเอามาพึ่งตนเองไม่ได้พัฒนาไปพัฒนาไปพึ่งตนเองไม่ได้พึ่งควายไม่ได้พึ่งไถไม่ได้ต้องมาพึ่งเทคโนโลยีพึ่งรถไถยันมาคูโบต้าฟอร์ดเมสซี่แล้วสิ่งเหล่านี้มันก็ต้องไปพึ่งน้ำมันนะลบกันที่อ่าวเปอร์เซียน้ำมันเครื่องทาแข่งกับเป็นบ้าเป็นบอกันไปหมดแล้วนี่ทุกสิ่งทุกอย่างหนักขึ้นในที่สุดก็พึ่งพาอาศัยตนเองไม่ได้ชาวไร่ชาวนาต้องไปพึ่งรถไถพึ่งข้าน้ำมันรถไถในที่สุดก็พึ่งปุ๋ยในที่สุดก็พึ่งยาปราบศัตรูโรคทั้งรถไถก็ดีทั้งปุ๋ยก็ดีทั้งยาปราบศัตรูพืชก็ดีต้องไปซื้อมาจากต่างประเทศประเทศไทยยังทำไม่เป็นต้นทุนของการผลิตการทำไร่ทำนาก็ต้องสูงลิบลิ่วเงินไม่มีต้องไปยืมเกษตรสหกรณ์ยืมมาแล้วจะต้องรีบใช้ตามสัญญาพอข่าวกันนาปลาขึ้นผ่านถูกพ่อค้าคนกลางที่มีความโลภไม่มีสินมีธรรมก็ทัวราคาต่ำจะประวิงเวลาเพื่อต่อรองราคาก็ไม่ได้นี่มันไล่หัวมันแล้ว20บาทก็ต้องขายเหมือนนั่ง5บาทแล้วมันก็ต้องขายเพราะนี่มันไล่มาเมื่อขายไปขายมาขายหมดแล้วราคาขึ้นอีกก็ปวดหัวอีกชาวไร่ชาวนาก็พึ่งพาตนเองไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีพึ่งพาใครเออรัฐบาลก็พึ่งพาตนเองไม่ได้แล้วไปเที่ยวพึ่งพาคนต่างประเทศอยู่การพัฒนาเช่นนี้พัฒนาไปพัฒนามามันก็อุดตันตรงนี้เพราะเหตุนั้นเรามาลองดูว่าการพัฒนาต้นในทางพุทธศาสนาในทางพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาตนเองพัฒนาสังคมพัฒนาจิตใจพระธรรมคำสั่งสอนของพุทธเจ้า 84,000 พระธรรมขันธ์ 8 ล้าน 4 แสน 8 โกฏิคืออะไรก็แล้วแต่เถอะมันรวมลงอยู่ที่การพัฒนาธรรมวินัยนั้นเป็นไปเพื่อการพัฒนาพัฒนาต้นพัฒนาสังคมพัฒนาจิตใจพัฒนาสติปัญญาซึ่งเราจะรู้ก็ตามหรือไม่รู้ก็ตามคำว่าพัฒนาเดี๋ยวนี้ เรารู้กันดีแต่ในทางศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาเรากลับไม่รู้คำว่าพัฒนาจริงๆที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้ยังมีความหมายที่คาดเคลื่อนกับความเป็นจริงด้วยซ้ำแต่จะว่าไปแล้วเดี๋ยวนี้เราใช้คำว่าพัฒนาพัฒนามาจากภาษาบาลีและสันสกฤตภาษาบาลีว่าวัฒโนวัฒโนต่อมาพวกเราก็มาพูดเป็นวัฒนาวัฒโนพัฒนาพัฒนาหรือวัฒโนนี่ก็ตามใจเถอะแปลว่ามากแปลว่าเจริญแปลว่าโรค ผมบนหัวมันมากมันโรคก็เลยว่าเกสาวัฒโนผมหลายผมดกผมหกถ้าหัวล้านก็อีกอย่างนึง ไม่เกสาวัฒโนเกสานัตถิไม่มีผมผมไม่มี เราจะต้องมาทำความเข้าใจกันให้ดีๆการพัฒนานั้นมันหมายถึงการมีขึ้นมากขึ้นภาษาบาลีแต่เวลาเราทำอยู่ทุกวันนี้มันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะตัวการพัฒนาจริงๆนั้นคือทำให้มันเกิดมันมีทำให้มันดีมันงามขึ้นมาเนี่ยภาษาบาลีเขาไม่เรียกเขาบอกวัฒโนวัฒโนวัฒนานั่นพัฒนานั่นแปลเป็นผลของมันแล้วผลของการกระทำได้บรรลุสู่เป้าหมายได้สำเร็จผลแล้วจึงเรียกว่าวัฒโนมีขึ้นแล้วมากขึ้นแล้วแต่ในขบวนการของการพัฒนาการทำจริงๆนั้นเขาใช้คำว่าภาวิตาภาวิตาภาวนาภาวิตาที่ตรงภาวนาหรือตัวภาวิตานี้ไม่ได้หมายถึงมันมีมันเจริญแล้วแต่หมายถึงการกระทำให้มันมีขึ้นมันเจริญขึ้นมันมากขึ้นทีนี้ท่านจะเติมพลังก็แปลว่าสุภาวิตาการกระทำให้มันเกิดมันมีขึ้นในสิ่งที่ดีที่งามเดี๋ยวนี้เรามาพูดเอาผลของมันเอาปลายมันว่าวัฒนาพัฒนาวัฒโนเนี่ยคือความเจริญรุ่งเรืองสิ่งใดแต่ในทางที่แท้ที่จริงนั้นคำว่าวัฒโนวัฒนานั้นแปลว่ามากแปลว่าเจริญภาษาเขมรว่าเจริญเจริญภาษาไทยว่าตามเขมรเองภาษาไทยนั้นแปลว่ามากแปลว่าดกแปลว่าฮกป่าดิบดงดำนั่นเขาเรียกว่าลุกขาวัฒโนล่ะต้นไม้มากไม้รกไปด้วยต้นไม้เพราะนั่นจะมีคำว่านะสุยาโลกะวัฒโนอย่าเป็นคนรกโลกไม่ใช่ว่าอย่าพัฒนาโลกนะเหมือนอย่างที่หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชเคยพูดเคยเขียนแต่ก่อนนานมาแล้ว บอกว่าพุทธศาสนาสอนไม่ให้พัฒนาโลกเพราะพัฒนาแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะมีปัญหาจะไม่มีความโลภมากเข้าใจผิดที่สุดเขาคำว่าวัฒโนนั่นไม่ใช่ว่าพัฒนาดังที่เราเข้าใจวัฒโนไปว่ารกไปว่ามากนะสิยาโลกะวัฒโนอย่าพัฒนาโลกหาไม่ได้แปลไม่ถูกแปลว่าอย่าเป็นคนรกโลกอย่าเกิดมาโรคโลกไม่มีประโยชน์มีแต่โทษมีแต่ภัยแก่โลกแก่สังคมเพราะฉะนั้นพุทธศาสนาไม่ได้ห้ามไม่ให้เราพัฒนาโลกมีแต่สอนเรื่องการพัฒนาแต่ไม่ใช่พัฒนาที่คำว่าวัฒโนหมายความว่าภาวิตาภาวิตาถ้าจะพูดให้ถูกก็ว่านะสิยาโลกะภาวิตาถ้าแปลถ้าพูดอย่างนี้จริงจะพูดถูกว่าอย่าพัฒนาโลกนะเพราะวัฒโนนั้นไม่ได้หมายความว่าทำให้เจริญหมายความว่ามันเจริญไปแล้วแต่เจริญด้วยอะไรเจริญด้วยความชั่วมากด้วยความชั่วก็เรียกว่าทุวัฒโนอีกเหมือนกันเพราะเหตุนั้นจะต้องมาเข้าใจกันว่าภาวนาภาวิตากับพัฒนาอันเดียวกันตรงกับภาษาอังกฤษว่า development ขออภัยพูดภาษาฝรั่งหน่อยทีนี้ตัวพัฒนาจริงๆที่มันเจริญรุ่งเรืองแล้วภาษาฝรั่งถ้าจะแปลให้ตรงเรียกว่า growth ว่าภาษาฝรั่งเนี่ยจังหน่อยน้องเขาจะบอกเป็นยังแต่ว่าสว่างสวัยรุ่งเรืองมากโชติช่วงชัชวาลมันจะแปลว่าอย่างนี้เพราะฉะนั้นอันนั้นมากด้วยอะไรเราต้องมาทำความเข้าใจพุทธศาสนานั้นเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาเริ่มด้วยการพัฒนาตนระบบแห่งชีวิตเมื่อระบบของชีวิตดีงามแล้วจะส่งไปเป็นระเบียบของสังคมสังคมมีระเบียบชีวิตมีระบบเรียกว่าศีลเรียกว่าวินัยหลังจากนั้นพัฒนาลึกเข้าไปถึงพัฒนาจิตใจพัฒนาวิญญาณความรู้เรียกว่าธรรมระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมนั้นคือวินัยคือวินัยความจริงสิ่งที่จะต้องรู้และความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปให้มันเกิดมันมีขึ้นนั่นคือธรรมธรรมและวินัยสองอันนี้คือตัวศาสนาและธรรมกับวินัยนี้คือระบบแห่งการพัฒนาชีวิตและสังคมทั้งตนเองและความเป็นอยู่ในโลกอย่างถูกต้องวินัยคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมศีลธรรมคือระบบแห่งชีวิตศีลคือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมธรรมนั่นก็คือความจริงสิ่งที่จะต้องรู้จักมันและความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำเมื่อกระทำให้มันถูกต้องมันก็หมดปัญหาแก้ปัญหาทั้งส่วนตนเองและส่วนบุคคลส่วนสังคมออกไปได้ไม่ให้มีปัญหาขึ้นมาเลยเพราะฉะนั้นเมื่อใดเราไม่พัฒนาตนไม่พัฒนาระบบชีวิตและระเบียบของสังคมไม่รู้จักความจริงสิ่งที่ถูกต้องไม่รู้จักความ ถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปไม่รู้จักความจริงสิ่งที่จะต้องรู้จักมันไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติกฎของธรรมชาติก็ตามไม่รู้จักความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำคือการปฏิบัติตามกฎของธรรมชาติและความเป็นอยู่อย่างไม่มีปัญหาเมื่อนั้นเราก็ไม่มีศีลไม่มีธรรมเมื่อไม่มีศีลไม่มีธรรมก็คือไม่รับการพัฒนาทั้งชีวิตทั้งสังคมทั้งตัวธรรมชาติกฎของธรรมชาติซึ่งเราจะต้องรู้จักแอดจัสต์ปรับปรุงเข้ากับมันอันนี้แหละพุทธศาสนานั้นจึงเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามภาษาพระให้เรียกว่าภาวิตาเมื่อศาสนาจะเสื่อมก็จะเสื่อมอยู่ที่การไม่รู้จักพัฒนานี่เองเมื่อไม่มีการพัฒนาเมื่อนั้นศาสนาเสื่อมทันทีพัฒนาตัวนี้ต้องเข้าใจว่าคือการอบรมการฝึกฝนการกระทำให้มันเกิดมันมีไม่ได้หมายความว่าพัฒนาให้มันเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุเราใช้คำว่าพัฒนานี่เข้าใจผิดกันอยู่เดี๋ยวนี้อาตมาพูดได้เลยว่าเข้าใจผิดกันพัฒนาของเรานั้นเรามันหมายถึงความเจริญทางวัตถุแต่พัฒนาในภาษาบาลีในภาษาสันสกฤตคำว่าพัฒนาตัวที่เราใช้กันอยู่มันหมายถึงผลกวงของมันที่เจริญมาแล้วแต่คำว่าพัฒนาที่เราพูดอยู่ในนี้ความหมายที่เราเข้าใจทำให้มันเจริญทำให้มันงามมันไปตรงกับภาษาบาลีว่าภาวิตาหรือว่าภาวนาภาวิตาหรือว่าภาวนาแปลว่าทำให้มันเกิดให้มันมีให้มันดีให้มันงามขึ้นมาแต่ความหมายที่เราพูดอยู่ทุกวันนี่หมายถึงมันเจริญแล้วเป็นหมากเป็นผลมาแล้วจะต้องเข้าใจกันดังนี้เพราะฉะนั้นก่อนที่จะพัฒนาเราก็เคยพูดในนี้มาถึงแผนพัฒนาแผนที่7 ซึ่งประเทศไทยได้ดำเนินการพัฒนามาตามระบบของฝรั่งมั่งค่ามาตั้งแต่สมัยจอมพลสฤษดิ์เริ่มด้วยการแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติต่อมาก็เลื่อนมาถึงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อมาเดี๋ยวนี้จะมาพัฒนาสร้างเศรษฐกิจและจิตใจเศรษฐกิจคุณธรรมจิตใจเรานี่เราก็ถึงยุคชนิดที่ว่ายังไม่ถึงกับหลงทางจนเกินไปไปกันไม่หวาดไม่ไหวไปไม่รอดเห็นว่ามีปัญหาขึ้นแล้วก็มาทบทวนบทบาทในการพัฒนาเอเราวิ่งตามหลังฝรั่งไปฝรั่งก็ถึงยุคอุดตันเดี๋ยวนี้ฝรั่งงงกันแล้วต้องมาชุบประชุมกันเป็นร้อยประเทศว่าการพัฒนาของเราเนี่ยมันน่าจะมีองค์ประกอบอันใดอันหนึ่งในการพัฒนาที่มันขาดแคลนลงไปมันจึงมีการพัฒนาชนิดที่พัฒนามาและพึ่งพาอาศัยกันไม่ได้เห็นแก่ตัวมากขึ้นเอารัดเอาเปรียบโกกีกมเหงกันมากขึ้นทางร่างกายทางวัตถุเทคโนโลยีครับข้างลังไลทางจิตใจทางวิญญาณกับอ้างว้างว้าเหวชนิดที่เหมือนอยู่ในโลกคนเดียวอะไรทำนองนี้เพราะเหตุนั้นการพัฒนานี้น่าจะมีอะไรขาดแคลนลงเขาดูไปดูมาเขาก็รู้ว่าโอการพัฒนานี่มันขาดปัจจัยอันหนึ่งก็คือการพัฒนาวัฒนธรรมให้วัฒนธรรมมันตามมาทันกับวัฒนธรรมทางวัตถุคือวัฒนธรรมทางจิตใจให้มันทันกับเพราะเหตุนั้นวันนี้เราก็เลยมาพูดกันในเรื่องการพัฒนาตนคือถ้าตนได้รับการพัฒนาอย่างดีงามแล้วมันก็จะส่งผลไปจนถึงสังคมตนจะต้องไปเกี่ยวข้องกับสังคมสังคมกับตนจะแยกจากกันไม่ได้คนเราไม่จะอยู่ได้คนเดียวในโลกนี้เราจะต้องอยู่กับคนหลายๆคนที่เรียกว่าสังคมเมื่อเราได้รับการพัฒนาดีงามพึ่งพาอาศัยตนเองได้เราจะเป็นที่พึ่งแก่คนอื่นและคนอื่นก็จะเป็นที่พึ่งแก่เราโดยเขาไม่ให้เราพึ่งเราก็ยังสามารถอาศัยศักยภาพของการพัฒนาตนไปพึ่งพาอาศัยเขาได้แม้เขาจักไม่ให้พึ่งแม้แต่ศัตรูเราก็ยังสามารถพึ่งพาอาศัยศักยภาพของศัตรูสติปัญญาของศัตรูได้เห็นไหมดูง่ายเขาลบลาฆ่าฟันกันอยู่ทุกวันเนี่ยนาฬิกาพัฒนากันไปถึงไหนถึงดวงจันทร์ถึงดาวอังคารถึงสตาร์วอร์ถึงแพทริออตเนี่ยทั้งพวกแขกซัดดัมฮุสเซนยิงขีปนาวุธสกัดมาแพทริออตมันเข้าไปยิงขึ้นไปต่อสู้กันทางอากาศระเบิดกลางอากาศถ้าจะว่าไปแล้วพวกอเมริกาพวกพันธมิตรได้พัฒนาทางวัตถุไปล้ำหน้ามากแต่เสร็จแล้วก็ยังทำลายกองทัพของอิหร่านยังเค้นฆ่าพวกชาวอิหร่านให้ยอมลงไปเพียงวันเดียว2วันไม่ได้ความคิดว่าจะทำให้สั้นที่ไหนได้กับเยอะเพราะอะไรพวกอิหร่านโดยเฉพาะประธานาธิบดีซัดดัมฮุสเซนเขาก็ได้พัฒนาเขาเหมือนกันแต่เขาพัฒนาทางด้านจิตใจของเขาใช้สติปัญญาของเขาทำบังเกอร์ปลอมทำสนามบินปลอมทำฐานยิงจรวดปลอมเปาเอาไว้เราให้อเมริกาก็บินเข้าไปถมไปเทไปยิงไปสองสามวันแรกคุยกันใหญ่เขาเงียบเฉยนั่นเขามีที่พึ่งเขาพึ่งเขาเองได้โดยใช้สติปัญญาทำอย่างนี้รอให้มันหมดกันมาล้านเที่ยวบินเป็นพันเป็นหมื่นเที่ยวก็รู้ตัวโอ้สูญเสียเงินไปไม่รู้กี่แสนล้านอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องดูกันต่อไปการพัฒนาชนิดเนี้ยยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆว่าถ้าเราสามารถพัฒนาตนเองคือมีศักยภาพทางด้านจิตใจก็ดีควบคุมตนเองได้ให้ดีๆก็สามารถจะพัฒจะพึ่งคนอื่นได้และสามารถคนอื่นพึ่งตัวเราเองได้แม้แต่ศัตรูเราก็ยังสามารถพึ่งเขาได้โดยเขาไม่ต้องพึ่งเขาไม่ต้องให้พึ่งเขาจะฆ่าหัวแต่เราเอาความรู้ความสามารถพัฒนาของเขาเนี่ยมายักเยื้อมาดัดแปลงในการพัฒนาตัวเราคืออาศัยเขานั่นแหละเป็นแม่บทแม่แบบเอาพูดไปแล้วก็ไปไกลแล้วก็มาดูว่าการพัฒนาในทางพระพุทธศาสนานั้นเริ่มต้นด้วยการพัฒนาต้นเมื่อต้นพัฒนาแล้วจึงจะเข้าไปสู่สังคมอย่างไม่มีปัญหาไม่ก่อปัญหาให้แก่ตนเองและแก่สังคมเองด้วยพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาแห่งการพัฒนาเพราะพุทธเจ้าของเราได้ตรัสได้ย้ำอยู่ตลอดว่าถ้าศาสนานี้มันจะเสื่อมธรรมวินัยมันจะเสื่อมธรรมวินัยนั่นคือตัวศาสนามันอยู่ที่คนไม่ได้รับการพัฒนาคือไม่มีการพัฒนาทางกายพัฒนาทางศีลคือสังคมไม่พัฒนาทางจิตไม่พัฒนาทางปัญญาไม่พัฒนาจิตใจและวิญญาณเมื่อมีการพัฒนาอย่างนี้ศาสนานี้จะยังอยู่เพราะศาสนานี้เป็นศาสนาแห่งการพัฒนามาถึงยุคปัจจุบันนี้เราก็ได้ยินการพัฒนาพัฒนาพัฒนาพูดกันบ่อยๆไม่ว่าจะปลุกเร้ากันยังไงก็มาพูดถึงการพัฒนาแล้วมีคำกรคำโครงอันหนึ่งซึ่งใครเป็นคนเขียนมาก็ไม่ทราบมาให้แล้วน่าชื่นชมยินดีท่านได้เขียนไว้ให้พวกเราได้เอามาพูดกันจนเกือบจะเป็นการเป็นความเคยชินในกระบวนการพัฒนาโดยเฉพาะในพวกวิทยากรทั้งหลาย แค่นี้อยู่คำหนึ่งที่พูดว่าจะปลูกพืชต้องเตรียมดินจะกินต้องเตรียมอาหารจะพัฒนาการต้องเตรียมคนจะพัฒนาคนต้องเตรียมใจจะพัฒนาใครต้องพัฒนาตัวเราซะก่อนอะไรทำนองเนี้ยถ้าอาตมาจำไม่ผิดมันก็ถูกคือถ้าจะพัฒนาสังคมก็ต้องมาพัฒนาตัวบุคคลแต่ละบุคคลจะพัฒนาใครมาพัฒนาใจเราซะก่อนตัวเราซะก่อนแล้วมันก็จะไปเข้าไปสู่สังคมตอนนี้ไม่ขัดกับพุทธศาสนาคือถ้าหากไม่มีการพัฒนาตนเองอบรมตนเองให้ดีนะมันจะเข้าไปสร้างปัญหานอกจากสร้างปัญหาให้ตนเองแล้วก็จะสร้างปัญหาให้คนอื่นคนที่เข้าไปทำปัญหาไปลักไปป้นไปกดไปขี่อะไรต่างๆไปโกงไปกินนั่นเขาไม่ได้พัฒนาตัวเขาเองไม่ว่าเขาจะนั่งอยู่ในตำแหน่งนักการเมืองผู้ยิ่งใหญ่หรือนักธุรกิจผู้สำเร็จตามความปรารถนาในการค้าขายแต่เขาเอารัดเอาเปรียบคนอื่นมีโอกาสเขาเอามากๆนั่นคือเขาไม่ได้พัฒนาตัวเขาเลยที่เขาไม่ได้พัฒนาตัวเขาคือเขาไม่พัฒนาจิตใจเขาให้ผ่านพ้นสภาพเจนีเขาก็เกิดเป็นคนที่เต็มไปด้วยความหิวโหยอดอยากพร้อมโซในจิตใจเขาเมื่อเขามีความอยากความปรารถนาอย่างรุนแรงแข็งกร้าวอย่างนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะต้องไปเอาเปรียบคนอื่นเห็นไหมล่ะตนเองไม่ได้พัฒนาแล้วมันจะเบียดเบียนตนเองให้จิตใจตนเองเป็นทุกข์ด้วยความอยากอย่างนั้นแล้วก็ระบายความทุกข์ให้แก่คนอื่นทีนี้ในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดมีคนดีเขาได้พัฒนาจิตใจของเขาควบคุมทางกายควบคุมทางจิตควบคุมทางวิญญาณมันก็จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสังคมอย่างถูกต้องเพราะตัวเขาเองไม่มีปัญหาทางจิตใจเขาไม่มีปัญหาทางกายความทุกข์ทางใจเขาไม่มีเขาก็จะเอาแต่สิ่งที่เขามีคือความสุขความพอใจระบายออกให้แก่สังคมบางคนเกิดมาไม่ใช่เป็นคนร่ำรวยอะไรเลยแต่เขาเป็นคนชนิดที่เรียกว่าพอใจในตนเองมีคุณธรรมเพียบพร้อมเข้าไปไหนเขาพูดเขาจาเขากระทำย่อมเป็นไปเพื่อความสุขของสังคมของบ้านของเมืองมันจะเป็นอยู่อย่างนี้ทำให้เราเห็นได้ว่าคนที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมนั้นเขามีความสุขเพียงพอที่จะระบายออกให้แก่สังคมความสุขเนี่ยเป็นรากฐานของจริยธรรมที่ดีงามความสุขอยู่ตรงไหนอยู่ที่ความพอใจความพอใจอยู่ไหนก็อยู่ที่ศีลอยู่ที่ธรรมเองเหมือนกันมีศีลธรรมเข้าใจตนเองได้ดีพอใจในตนเองได้ดีในการพูดการคิดการกระทำของตนเองตนเองก็มีความพอใจมีความสุขเมื่อตนเองมีความสุขมีความพอใจอย่างนี้มันก็จะเอาความสุขของตนเองนี่ระบายออกไปเป็นการแสดงออกทางพฤติกรรมมันจะเป็นอย่างนี้เพราะเหตุนั้นการพัฒนาจะให้ดีให้งามนั้นเรามาหันมาดูทางศาสนาพระพุทธเจ้าของเราท่านได้พูดไว้ชัดเจนว่าศาสนานี้จะเสื่อมธรรมนี้จะเสื่อมวินัยนี้จะเสื่อมก็ต่อเมื่อคนไม่รู้จักพัฒนาตนเองการพัฒนาตนเองนั้นเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาซึ่งท่านเรียกว่าภาวิตะภาวิตะตรงกับภาษาเราถ้าจะแปลให้ได้แปลว่าฝึกฝนอบรมตนให้มันดีมีอยู่4อันคือภาวิตะกายภาวิตะศีลภาวิตะจิตภาวิตะปัญญาพัฒนากายพัฒนาศีลพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาการพัฒนาก็คือการอบรมฝึกฝนเกี่ยวกับกายเกี่ยวกับสังคมคือศีลนี่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นแล้วเกี่ยวกับจิตใจของตนเองภายในและเกี่ยวกับสติปัญญาความรู้ความเข้าใจทิฏฐิที่ตนไปเกี่ยวข้องกับสิ่งทั้งหลายให้มันถูกต้องให้มันดีงามให้มันได้รับการปลดปล่อยลักษณะเช่นนี้จะเป็นการพัฒนาครบวงจร พระพุทธเจ้าของเราท่านฝากไว้ด้วยความเป็นห่วงในสูตร 3-4 สูตรเรียกว่าอนาคตสูตรอยู่ในพระสูตรตันตปิฎกอังคุตตนิกายปัญจกนิบาตเล่มที่22ข้อที่79หน้าที่123เป็นต้นไปมันมีทั้งหมด4สูตรโดยเฉพาะสูตรท้ายๆสูตรที่3ที่4เนี่ยท่านจะเน้นมาที่การพัฒนาไม่ครบวงจรและจะทำให้ศาสนาเสื่อมสังคมเสื่อมบ้านเมืองเดือดร้อนเราดูก่อนภิกษุทั้งหลายภายในอนาคตการ5ประการยังไม่เกิดขึ้นในปัจจุบันแต่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตภายเหล่านี้เธอทั้งหลายเพิ่งรู้ไว้คันแล้วเพิ่งพยายามเพื่อละภัยเหล่านั้นภายในอนาคต5ประการเป็นไฉนหลังจากนั้นท่านก็พูดว่าในอนาคตภิกษุทั้งหลายจะไม่อบรมกายจะไม่อบรมศีลจะไม่อบรมจิตจะไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาก็จะให้อุปสมบทกุลบุตรเหล่าอื่นเมื่อให้เขาบวชแล้วตนเองก็จะไม่สามารถแนะนำแม้กุลบุตรเหล่านั้นในอาทิศีลอาทิจิตอาทิปัญญาแม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จะไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาเมื่อไม่อบรมกายไม่อบรมศีลไม่อบรมจิตไม่อบรมปัญญาแล้วก็จะให้บวชคนอื่นต่อไปต่อกันไปเรื่อยไปหลังจากนั้นก็จะไม่สามารถแนะนำผู้อื่นแนะนำกุลบุตรเหล่านั้นในอธิศีลอธิจิตอธิปัญญา แม้กุลบุตรเหล่านั้นก็จะไม่อบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาด้วยเหตุดังนี้แหละการลบเลือนแห่งวินัยย่อมมีเพราะการลบเลือนแห่งธรรมการลบเลือนแห่งธรรมย่อมมีเพราะการลบเลือนแห่งวินัยที่สุดทั้งหลายภายอนาคตข้อที่อย่างนี้ยังไม่เกิดในบัดนี้แต่จะเกิดในการต่อไปภัยอันนี้เธอทั้งหลายพึงรู้ไว้เฉพาะครั้นแล้วพึงพยายามเพื่อละภัยอันนั้นทั้งหลายลองคิดดูว่าพุทธเจ้าท่านเป็นห่วงว่าเดี๋ยวนี้ยังไม่เกิดแต่มันจะเกิดแต่เดี๋ยวนี้มันเกิดขึ้นมาให้เห็นอยู่เห็นไหมล่ะอบรมกายอบรมศีลมีรวมอยู่ในอาทิศีลอบรมจิตอยู่ในอาทิจิตจิตอันจิ้งอบรมปัญญาปัญญาอันจิ้งเรียกว่าอาทิปัญญาปัญญาอันยิ่งเราไม่ได้หมายความว่าจะต้องไปจบด็อกเตอร์ปริญญาพุทธศาสตร์บัณฑิตศาสนศาสตร์บัณฑิตจากไหนหมายความว่าปัญญาอันยิ่งปัญญาที่รู้อยู่ทุกขณะโอ้เป็นผู้รู้อยู่ทุกขณะแห่งผัสสะไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจที่ได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ทุกขณะทุกขณะทุกขณะรู้จักมันรู้จักมันรู้จักมันและก็เพียงรู้จักเท่านั้นวิญญาเตวิญญาตมัตตังภวิสติเพียงได้รู้จักเท่านั้นไม่เลยเธอไปถึงรักถึงชังถ้ารู้อย่างนี้รู้อย่างนี้รู้อย่างนี้มันก็จะเกิดการปลดปล่อยจากตนเองจากพันธนาการแห่งเวทนาหลังจากผัสสะมันจะเกิดความสุขความทุกข์พอใจไม่พอใจจิตเพียงได้รับรู้เท่านี้ไม่เลยไปถึงนั้นถ้าเกิดเวทนาก็เพียงรู้แก่เวทนาอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาปัญญาอธิปัญญายิ่งปัญญาเหล่านี้รู้ไปเลยก็จะเห็นธรรมชาติของจิตจิตเดิมแท้จิตดั้งเดิมตถาปุเพจิตตั้งจิตดั้งเดิมตามนั้นก็จะเกิดการปลดปล่อยนี่เรียกว่าอธิปัญญาปัญญาอันยิ่งไม่มากไม่น้อยกำมือเดียวตับเดียวเท่านั้นก็ปริญญาปริญญาที่ไหนจบปริญญามากิเลสท่วมหัวอยู่มันก็จะไปไหนไม่รอดเพราะนั้นคำว่าอบรมอธิปัญญานั้นต้องเข้าใจวันนี้ทางพุทธศาสนาสอนพัฒนาปัญญาชนิดนี้ในสมัยพุทธกาลไม่ได้หนังสือที่ไหนพระอรหันต์ตัวหนังสือเท่ากับปั้นอ่านไม่ได้มีจำนวนน้อยแต่ท่านเป็นพระอรหันต์ได้นะเพราะท่านอบรมปัญญาอันนี้เพราะเหตุนั้นนี่คือการพัฒนาเริ่มโดยการพัฒนากายแล้วมาดูขบวนการของการพัฒนาจะต้องเข้าใจคำว่าพัฒนาดังที่กล่าวแล้วว่าไม่ได้หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุคำว่าพัฒนานั้นหมายถึงการกระทำให้มันเกิดมันมีในสิ่งที่ถูกที่ต้องที่ดีที่งามกันมาภาวิตกายพุทธศาสนาเน้นมาก่อนอื่นใดคือการอบรมกายอบรมกายนี้กายอย่างไรตอนที่จะไปสู่สิ่งต้องมาเริ่มอบรมกายสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะไปเกี่ยวข้องกับสังคมกับสังคมอบรมกายคือจัดการกับกายสภาพแวดล้อมทางกายความเป็นอยู่ของกายสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งกับกายที่ลีเลี่ยงมันไม่ได้ก็คือ1อาหารการกิน2ที่อยู่อาศัย3เครื่องนุ่งห่ม4ยารักษาโรค4ประการนี้เรียกว่าปัจจัย4อันเกื้อกูลแก่ชีวิตเกื้อกูลแก่ทางกายเพราะฉะนั้นการพัฒนากายก็คือการอบรมกายให้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างถูกต้องดีงามเหมาะสมไม่เฟ้อไม่เกินไม่หย่อนไม่หยาดเหมือนกับว่าไม่ว่าจะเป็นเครื่องนุ่งห่มเราจะต้องรู้จักความพอดีกับมันในทางพุทธศาสนาท่านจัดสังคมสงฆ์ให้เป็นสังคมตัวอย่างแก่ชาวบ้านเพราะถ้าสงฆ์เนี่ยเมื่อปลีกตัวออกมาและจัดสังคมสงฆ์ขึ้นมาเนี่ยอยู่กันอย่างไรสงฆ์จะต้องกินข้าวพระสงฆ์องค์การจะต้องกินข้าวจะต้องนุ่งห่มจะต้องมีที่อยู่อาศัยจะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยต้องมียารักษาโรคเหมือนกันแต่จะเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างพอเหมาะพอสมอย่างถูกต้องไม่เกินไปให้มันกลายเป็นค่านิยมใหม่ๆจนตนเองเป็นทุกข์โดยไม่รู้สึกตัวจมลงไปภายใต้ความหลงไหลงมงายในวัตถุสิ่งเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเมื่อบวชใหม่ๆอุปัชฌาย์ก็จะบอกทันทีเลยตั้งแต่การกินการอยู่ตั้งแต่การนุ่งห่มปิณฑบาตโตปะโภชนังอุตสาโหกัลนิโยยาวชีวังอุตสาโหกัลนิโยบิณฑบาตนะไปเที่ยวขอทานเขากินยินชีพจนตายไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงว่าจะไม่มีกินเพียงกินวันละครั้งเดียวนะเรื่องนุ่งห่มก็เหมือนกันตังสกุระจีวรังตันพระชานิสายะตังสกุระจีวรังยาวะจีวังอุตสาโคกัลนิโยเมื่อเราออกบวชมาแล้วเราก็ต้องอาศัยเครื่องนุ่งห่มโดยผ้าบางสกุลที่เขาทิ้งไว้นั่นน่ะจงผ้าเพียรพยายามตลอดชีวิตไม่ต้องกลัวว่ามันไม่มีไม่ต้องไปซื้อที่ไหน แต่เดี๋ยวนี้มันเฟ้ออยู่แล้วเดี๋ยวนี้อาหารการกินแม้จะไม่ไปบิณฑบาตโยมผู้ศรัทธาก็นำมาให้เลี้ยเฟือและที่อยู่อาศัยก็เหมือนกันใต้โคนไม้ไม่ต้องเป็นห่วงถ้ามันมีกุฏิวิหารอาศัยอยู่ใต้โคนไม้จนตายนะคุณมุสาโหกัลลีโยแต่เดี๋ยวนี้ก็ไม่มีใครอยู่โคนไม้จนตายไม่มีใครนุ่งห่มผ้าบางสกุลจนตายแล้วการเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่ต้องเป็นห่วงถ้าไม่มียาจริงๆครับฉันยาดองด้วยน้ำหมดน้ำน้ำเยี่ยวของเราไปกองต้มดองเป็นยาหลายชนิดสารพัดยาเรายังไม่รู้คุณค่าของมันเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องไปกินเขาหามาให้มีจุดยาดีๆโรงพยาบาลโน่นโรงพยาบาลนี่พระสงฆ์องค์เจ้าโยมญาติโยมอยากจะได้บุญทีนี้มันก็มีการเฟ้อขึ้นมาที่อยู่อาศัยกรอบนู่นเนี่ยติดองค์ติดแอร์ปูพรมมากเอาไปอาหารการกินจึงโตแปะสลักดีแค่ไหนอาหารในเมืองอุ้ยเขาขนมาให้เพราะฉะนั้นจึงนุ่งห่มมีของดีๆเลยเชื่อไหมเขาหามาให้มันก็เฟ้อที่นี่มันจะเฟ้อยังไงก็ตามเขาจะยกให้ทั้งเมืองทั้งนครก็ตามเราก็จะจัดการกับสายแม้จะมีมาให้ดีแค่ไหนมันก็กินเพียงแค่ท้องน้อยไม่เกิน15คำอ้าวเก่งสูงสุดไม่เกิน25คำถ้าใครกินเกิน25คำเป็นหลานชูชกได้เป็นนับดูเถิดสังเกตดูสิว่าเรากินข้าววันละกี่คำครั้งนึงกี่คำมันอิ่มยิ่งเป็นพระสององค์เจ้าอย่างอาตมาอยู่ทุกวันกินข้าววันละคำเดียวทั้งหมดเนี่ยใครจะยกแผ่นดินมาถวายก็ตามอาหารจะดีจากวิญญาณเทวดามาก็ตามหรือจากชาวบ้านที่อยากได้มันมีค่าเท่ากันสำหรับเราแต่ต้องกินมันเพียงแค่ท้องน้อยไม่เกิน14คำของหวานเพิ่มน้ำเติมเข้าไปอีกทีนี้หมดแล้วไปไม่ไหวเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็เลยบอกว่าให้เราจัดการกับกายภาวิตกายเริ่มด้วยอาหารอาหารก็รู้จักการกินที่เราได้สวดกันได้พูดกันบ่อยๆไปสังคโยดิโสปินตปตังปฏิเสวามิพิจารณาโดยแยกขันธ์แล้วจึงฉันบิณฑบาตเนวทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานนมทายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันอันเกิดกำลังพลังทางกายนวิภูสนายะไม่เป็นไปเพื่อประดับตกแต่งเพราะนั้นการอบรมทางกายนั้นมันเน้นมาที่ปัจจัย4อย่างถูกต้องพอดีพองามแม้จะมีมากมายกายกองแต่เราจะบริโภคอย่างไม่สยบอย่างไม่สงบอาคาทิโตอมุทิโตอนัชชาปันโนสาบินทปาตังปริพุนเชติเนี่ยบริโภคบินทบาทนั้นไม่ลุ่มหลงไม่สยบไม่รีบเที่ยวไม่รีบตื่นกินไปพิจารณาผัสสะไปในอาหารนั้นกินเพียงหล่อเลี้ยงร่างกายให้ตั้งอยู่ได้นี่เรียกว่าไม่ฉันเพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งมัวเมาประดับตกแต่งอย่างไรสิ่งที่มันเกินมันเฟ้อไปร่างกายไม่ปรารถนาบุหรี่เอ้ยยาสูบเอ้ยพวกมาคูบุหรี่เหล่านี้ไม่จำเป็นแก่ร่างกายนอกจากนั้นยังเป็นโทษแก่กายนอกจากนั้นยังเป็นโทษแก่เงินแก่ทองเพราะนิสัยเลวๆหลงสยบอยู่เพียงแค่นี้ออกจากมันไม่ได้นี่มันก็เกินไปแล้วในทางศาสนาพระสงฆ์องค์เจ้ากินข้าววันละครั้งเดียวก็พอจะไปฆ่าบุหรี่ก้นกองโดดปุ๋ยปุ๋ยซองหนึ่งมันหมดไปกี่บาทยังไม่พอยังเพาะโรคมาลงมะเร็งในปอดยังไม่พอยังทำลายส่วนเฟ้อส่วนเกินยังทำลายนิสัยแห่งความเป็นผู้รู้จักสันโดษในการเป็นผู้ออกจากกามกามะแปลว่าไข้ไข้อยากบุหรี่นี่ก็เป็นวัตถุกามเหมือนกันเพราะเหตุนั้นพุทธเจ้าบอกกาเมสุอนัปเปคินันติไม่อะไรในความอร่อยในกามทั้งหลายเพราะเหตุนั้นอันนี้พระสงฆ์จะท่านก็พึงสังวรระวังแต่ก็ไม่มีดอกเดี๋ยวนี้มันมีพระพุทธเจ้าบอกในอนาคตไม่มีในปัจจุบันนี้ยังไม่มีแต่อนาคตจะมีเป็นแน่เนี่ยท่านว่าอย่างนี้บอกว่าอนาคตมัฏฐานังในอนาคตการนู่นมันจะเกิดมีอย่างนี้มันจะเกิดมีเดี๋ยวนี้ยังไม่มีอะไรอย่างนี้ที่เรียกว่าของเคี้ยวของฉันขาธนียะโพธนียะของเคี้ยวของฉันน่ะมันเป็นสำนวนขอให้เข้าใจสำนวนเมื่อคำว่าของอยากของกินเมื่อคำว่ากินเขากินปลากินกับอย่างอื่นว่าตามแต่มันเคยชินคำพูดว่ากินข้าวกินปลากันหรือยังกินข้าวกินปลามาหรือยังไม่กินปลาก็ได้กินข้าวกับอย่างอื่นก็ได้แต่มันชินกับคำพูดว่ากินข้าวกินปลาแต่นี่คำว่าของเคี้ยวของฉันสำนวนของพุทธเจ้าไม่ได้หมายถึงเคี้ยวหมากนะถ้าจะหมายถึงเคี้ยวหมากอีกเราก็ต้องมาถามว่าของเคี้ยวของฉันของสูบเพิ่มเข้ามาเอง แต่นี่เราก็ยังไม่พอใจผู้อันนี้ก็กระทบกระเทือนกันพวกที่ยังลุ่มหลงสยบยังอ่อนแอยังอ่อนแอยังไม่รู้จักอัตตาทอาทิรวานิสรณะถ้าใครพูดถ้าพูดอันนี้ไปใครโกรธขึ้นมาแล้วก็มีจิตมีใจเลิกละมันหมดสาธุความด่าของท่านที่โกรธขึ้นมาความโกรธของท่านมีประโยชน์ได้เลิกบุเลยเพราะว่าอาจารย์หลวงพ่อพูดแล้วก็สั่งหัวเพิ่นเศร้านะถ้าเศร้าได้ก็ขอบคุณและก็ควรจะรู้จักว่าการโกรธที่นี่ก็มีประโยชน์มีเรื่องพึ่งตนได้โดยอาศัยพึ่งคนอื่นโดยที่นี่ที่ว่าคนอื่นพูดให้เราโกรธเราเกลียดเราเครียดเราชังเรากลับเอามาพึ่งตนเองคือพาตนเองเลิกเสียได้อย่างนี้ถือว่าเป็นการพัฒนากายพัฒนาจิตไปในตัวเสร็จเรียบร้อยฉะนั้นเรื่องอาหารพระสงฆ์องค์เจ้าหรือพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายก็เหมือนกันถ้ารู้จักจัดการกับเรื่องอาหารเครื่องกินเครื่องอยู่ให้มันพอดีพองามก็ถือว่าเป็นผู้พัฒนากายภาวิตกายพระพุทธเจ้าเรียกว่าภาวิตกายอบรมกายสิ่งที่มาเกี่ยวข้องกับกายอย่างอาหารการกินก็ดีไม่ต้องให้มันมากเกินไปน้อยเกินไปพอดีพองามไม่หมกมุ่นสยบในที่มันมีปัญหาเงินเดือนเป็น 5,000 ก็ไม่พอกินเพราะมันกินเกินไปมันไม่อบรมกายกินอยู่ที่บ้านไม่อร่อยอร่อยกินกับลูกกับเมียกับผัวไปนั่งอยู่ในเล้าในครับในบ้านในผับกินไปครั้งเดียวหมดไป 2,000 3,000 อย่างนี้มันก็ไม่พัฒนากายส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับกายทางด้านอาหารเพราะฉะนั้นในปฏิสังขารโยการพิจารณาปัจเวกทุกขณะในขณะฉันนั้นท่านจึงบอกว่าไม่กินเพื่อเล่นเพื่อประดับตกแต่งมัวเมาให้เกิดกำลังพลังทางกายไม่สูบให้โก่ไม่ดื่มให้รู้หลังจากนั้นท่านจะมาสรุปว่ากินให้เพียงตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้เพื่อประพฤติพรหมจรรย์นี้สำหรับพระโยมก็ไปคิดไปใช้ได้สุดท้ายมันสำคัญญาตราตเมภวิชติอนวัชตาจะผ้าสุวิห้าโรจาติอันหนึ่งเป็นไปเพื่อความเป็นไปได้โดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยเป็นไปเพื่อความเป็นผู้หาโทษมิได้ด้วยความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยจะมีแก่เราฟังให้ดีที่เป็นบทสรุปว่าอนวัชตาไม่มีโทษสิ่งใดที่บริโภคแล้วมันไม่มีโทษนั่นเราบริโภคสูบบุหรี่มีโทษหรือมีคนกินเหล้ามีโทษหรือมีคนสูบบุหรี่นอกจากโทษทางกายเป็นมะลงมะเร็งแล้วยังเหม็นสกปรกเลอะเทอะเป็นโทษแก่ตนเองยังไม่พอเป็นโทษแก่คนอื่นเป็นสูบอยู่ในรถในเรือคนที่เขาไม่สูบเขาเมาเขาปวดเสียนเวียนก้าวเดี๋ยวนี้หมอแพทย์ทั้งหลายก็โหมกับเพื่อนพัดออกมาแล้วว่าบุคคลที่ไม่สูบบุหรี่นี่จะมีอันตรายมากเมื่อถูกควันบุหรี่เพราะร่างกายเขาไม่คุ้นเคยไม่มีอิมมูนิตี้ไม่มีภูมิต้านต่อสิ่งเหล่านี้แต่ผู้ที่สูบนั่นมันสูบไปสูบมามันชินร่างกายมันปรับมาทันอาดามาเนี่ยคนหนึ่งเมื่อก่อนสูบบุหรี่วันละ3ซองพอเลิกสูบบุหรี่มาตั้งแต่บวชแล้วก็เลิกทุกวันนี้ใครมาสูบบุหรี่ใกล้ๆมันปวดหัวมันเมาเวียนก้าวเมาหัวไปหมดเลยนั่งรถโดยสารโดยเฉพาะเขาให้นั่งแต่ทางท้ายนั่งไปคนสูบข้างหน้ามาข้างหลังยิ่งไปเจอพระขี้ยานั่งอยู่ด้วยกันแล้วสูบออกตลบขึ้นมาเนี่ยปวดหัวเวียนล้าสมองไปเลยทั้งวันทั้งคืนนี่มันมีโทษมากขนาดนี้นอกจากโทษตนเองแล้วก็ต้องโทษผู้อื่นแต่ความเห็นแก่ตัวของเรานั้นก็เห็นว่าเราสูบแท้ๆยังไม่เป็นไรคนอื่นนั้นจะเป็นอะไรเราขนาดสูบเข้าปอดนู่นออกจากหมกมันคนละคนกันเพราะนั้นมันจึงมีโทษการบริโภคของเรามีโทษทั้งตนเองมีโทษทั้งคนอื่นมีโทษทั้งเงินทองเงินคำกำแก้ต้องซื้อมาเผาไฟทิ้งหลังจากนั้นต้องวุ่นวายจะหนังสมาธิภาวนากองเงินจะสูบบุหรี่ออกมาก็เฝ้าสูบจะสวดปฏิโมกสูบบุหรี่ทิ้งบุหรี่สวดจบคว้าใส่บุหรี่สูบอย่างนี้มันจะมีไทยแก่ตัวที่ไหนเนี่ยมันหมกมุ่นสยบอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นท่านสรุปการกินสุดท้ายว่ายาตราจะเมภวิชติอนวัชตาจะพาสุวิหาโปรจาติเป็นไปโดยสะดวกแห่งอัตภาพนี้ด้วยเป็นไปเพื่อความเป็นผู้หาโทษไม่ได้ด้วยความเป็นอยู่โดยผาสุกด้วยตนเองก็ผาสุกคนอื่นก็ผาสุกเมื่อบริโภคอย่างพอดีพองามนี่เราดูสิ่งที่เป็นโทษนอกจากนั้นเรามาดูว่ามันโทษมากกว่านั้นตนเองไม่เป็นสุขคนอื่นก็เป็นทุกข์กับเราด้วยตนเองเป็นทุกข์คนอื่นก็เป็นทุกข์กับเราด้วยการบริโภคที่เกินไปไม่ในศาสนาคริสต์เ พระเยซูบอกว่าบริโภคเกินจำเป็นเป็นบาปเก็บไว้เกินจำเป็นเป็นบาปแต่แว่งหาเกินจำเป็นเป็นบาปมันเกินจำเป็นมันเป็นบาปที่มันตรงที่มันเป็นทุกข์ในการดิ้นรนยื้อแย่งแสวงหามันเป็นทุกข์ในการบริโภคมากมันเอาเปรียบคนอื่นแล้วก็เป็นโทษแก่ร่างกายแก่จิตใจตนเองมากมากขึ้นอย่างนี้คำสอนเต็มไปหมดเลยทั้งพุทธทั้งคริสต์เราก็ไม่เข้าใจกันมันเต็มไปด้วยการพัฒนากายนะทีนี้เดี๋ยวนี้มันยิ่งไปกว่านั้นการกินของเรามันก็กินมากโยมทั้งหลายนี่กินมากยิ่งกว่าพระแต่ที่พระก็กินมากเองแล้วแต่ไม่ได้กินทางปากอย่างเดียวกินทางตากินทางหูกินทางจมูกกินทางกายกินทางใจแต่ก่อนนี้ทำไร่ทำนาไม่ได้ข้าวปลาเท่าทุกวันนี้ดอกเดี๋ยวนี้ข้าวงามเต็มทุ่งเต็มท่าทำนาปีละสองครั้งเคลื่อนน้ำอุ่นเคลื่อนขึ้นมาเคลื่อนต่างต่างเกิดขึ้นในหลวงท่านทำรัฐบาลก็พยายามช่วยให้มีน้ำทำนาแม้กระทั่งหน้าแรงในภาคอีสานที่แห้งแล้งแต่คนก็ยังอดอยากเพราะมันเป็นมากกว่าเก่ามีมากมันกินมากมันไม่ได้พัฒนาทางกายกินทางปากไม่พอกินทางตาไปซื้อโทรทัศน์มาดูกินทางหูไปซื้อสเตอริโอมาฟังซื้อวิดีโอมาดูอยากจะดูหนังเรื่องไรใส่สเตอริโอเข้าไปใส่วิดีโอเข้าไปยกสำหรับพาข้าวมาตั้งจิตตาจ้องดูโทรทัศน์มันกินทีเดียวพร้อมกันทางตาทางหูทั้งจมูกจมูกก็ไปซื้อน้ำหอมมากินเป็นผู้หญิงเป็นสาวเป็นนางซื้อน้ำหอมมาใส่ผ้าดูให้มันหอมขวดละ100 200 500เดี๋ยวนี้ขวดละ 60,000 ได้อ่านหนังสือพิมพ์คุณหญิงคุณนายซื้อมาใช้จากปารีสลอนดอนขวดละ 60,000 หยดจับเดียวซื้อเข้าสารได้เป็นกระสอบสำหรับคนจนแต่เศรษฐีใช้เอามากินใส่ดังใส่จมูกดมกลิ่นนี้มันคือที่พายมันก็เป็นโทษบริโภคจนเป็นโทษอย่างนี้เอาเงินมาจากไหนเงินที่ไปซื้อนั่นก็เงินในประเทศไทยในที่สุดมันไม่พ้นในการเอารัดเอาเปรียบคนยากคนจนแต่นักหลายลองคิดดูกินทั้งตากินทั้งหูกินทั้งจมูกพวกที่แม่กินน้ำหอมไม่เอาน้ำหอมมาดมราคา500 600ราคาเป็น 15,000 60,000 ขวดน้ำหอมบางพวกไปซื้อกาวมาดมกินทั้งจมูกให้มันมีแห้งนอกจากนั้นกินทางกายกินทางกายตายกินยังไงซื้อมาทาเครื่องสำอางเครื่องอะไรต่างๆคอสเมติกเขาโฆษณาที่ไหนไปซื้อโทรทัศน์โฆษณาออกมาวิทยุโฆษณาไปซื้อมาทาหน้าทาตาทาปากทาหูอุ้ยสารพัดเยิ้มไปหมดเลยทาปากทาตาในที่สุดเป็นยังไงนั่งรถไปเดี๋ยวก็ฟักออกมาแล้วแวนหน่อยเป็นซองเอียงซ้ายเอียงขวาทาคิ้วคิ้วบ่มีเสร็จแล้วไปล้างออกทาไหมถึงวันใหม่ล้างออกหาจะแตกนั่นขัดมันดีปันข้าก็ไปมันอื่นเลือดไปหัดเบิดปีศีรษะเดี๋ยวยังสื่อแห้งเอากระดอกเฮ้ยกระเพกเวทนาเด้เดี๋ยวไปกินทางกายที่พายไปบ่อยไปเนี่ยไม่ไปกินมากเนี่ยมันไปโทษเพราะนั้นเงินเดือน 80,000 มันก็ไม่พอใช้ราคามันก็ขึ้นไปเรื่อยนี่เรียกว่าไม่พัฒนากายเสื้อผ้าอาภรณ์นี่นุ่งสองสามตัวมันก็พอแล้วเห็นไหมพระสององค์เจ้าเสื้อผ้าของท่านผ้าสบงผ้าชีวรสามพื้นเท่านั้นตลอดกาลยังไม่ต้องมีสูตรมีทรงโน่นทรงนี่โอ้ยเดี๋ยวนี้พัฒนาเดี๋ยวแฟชั่นจากปารีสจากลอนดอนจากฝรั่งมั่งขามอยากได้ซื้อมานุ่ง 2-3 วันหมดความสวยซะแล้วมันอยากมันนุ่งให้มันงามกว่านี้อีกเห็นคนอื่นนุ่งก็ไม่มาเอาไปซื้อในที่สุดในบ้านเต็มไปด้วยเสื้อผ้าบางชุดเงินตัวซื้อมาใส่ได้เพียง 2-3 วันเท่านั้นเมื่อหน่ายซะแล้วเห็นไหมล่ะมันไม่พัฒนามันก็เฟ้อไปเอาเงินไปซื้อมันก็หมดนะผมเดี๋ยวทรงโน้นทรงนี้ทรงเพิงทรงพังมีมากเปลี่ยนใหม่มาเลยพระท่านโกนทีเดียวเท่านั้นเนี่ยถึงวัน15ข้ามประโกนแล้วนี่ทรงเดียวตลอดกาลนานเพราะนั้นเครื่องนุ่งห่มก็มีการพัฒนาจะต้องเข้าใจเป้าหมายคุณค่าของการนุ่งห่มนุ่งห่มเพื่ออะไรสีตสะปฏิคารายะอุณหสะปฏิคารายะอยาวะเทวะฮิลิโกบินะปฏิชาธนทังเพื่อบำบัดความร้อนบำบัดความหนาวป้องกันสัมผัสอันเกิดจากเลือบยุงลมแดดดินไหลสัตว์เลื้อยคลานหลังจากนั้นก็บอกว่าเพื่อปกปิดอวัยวะส่วนที่น่าละอายเท่านั้นไม่เขาเห็นส่วนที่น่าละอายเดี๋ยวนี้ปกไปปกมานุ่งสั้นเข้าสั้นเข้าแกกหน้าแกกหลังหิ้งจะเปิดซ้ำนี่ไปทำไมเขานุ่งเพื่อปกปิดความร้อนความหนาวอวัยวะที่น่าละอายนี่นุ่งเพื่อจะเปิดอย่างมีศิลปะบวชเขาเป็นนั้นวับวับแวมแวมสิ่งวันแล้วแกกหน้าแกกหลังเอามาให้เขาดูอยากย่านเขาบ่เห็นขาขาวขางามของเพิ่นนี่ซึ่งเป็นโสเภณีทางวิญญาณขออภัยรุนแรงหน่อยทางวิญญาณนะไม่ใช่ทางกายเ พ พราะเหตุนั้นการนุ่งห่มก็ให้มันพอดีที่อยู่อาศัยเดี๋ยวนี้สร้างบ้านยืมเงินกันมาสร้างออกมาอุ้ยหลังละ500,000-600,000หลังละเป็นล้านหน่อยๆมันแพงเหมือนกับจะอยู่ในโลกนี้มีอายุอยู่500 ปี 1,000 ปีมีอยู่ได้เพราะ100 ปีบ่เลยเดี๋ยวนี้แห่งตายง่ายเดี๋ยวโรคตับเดี๋ยวโรคเอเดี๋ยวโรคมะเร็งสารพัดโรคทำบ้านยังไม่เสร็จตายซะก่อนบางทีทำเสร็จมาแล้วอยู่ไม่ทันไรตายนี้อย่างมาแล้วเพราะฉะนั้นบ้านช่องห้องหอก็เหมือนกันกุฏิวิหารวัดวาอารามของพระนี่สร้างกันมากมายก่ายกองเหลือเกินแล้วอยู่กันได้ยังไงสิ้นเปลืองทรัพย์สมบัติชาวบ้านมากมายก่ายกองพระพุทธเจ้าท่านให้อยู่กุฏิกุฏิแปลว่ากระท่อมองกับภาษาลาวตูบเฟยคือน้ำตกมันนี่เป็นอย่างนี้เพราะนั้นเรามันมีส่วนเฟ้อส่วนเกินที่อยู่อาศัยยารักษาโรคอาหารการกินเอ้ยไม่เป็นไข้ก็หายามากินยาบำรุงบำเรอสารพัดอย่างลักษณะเช่นนี้มันกินเกินมันนุ่งเกินมันห่มเกินมันอาศัยที่อยู่ที่อาศัยเกินไปมันก็หมดไปสิ้นไปมันก็มีปัญหาก็มีทุกข์ตายไม่ได้พัฒนาทีนี้ถ้าหากเราพัฒนากินเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายกินเพื่อบำบัดความโหยหิวกินเพื่อไม่ตกเป็นโทษสยบแก่มันเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายเพื่อความเป็นอยู่โดยทัศน์สุขเพียงเท่านี้เรียกว่าพัฒนากายเมื่อกายเป็นอยู่อย่างพอดีพอดีไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินจิตใจมันก็ง่ายที่จะสงบระงับต่อมาก็พัฒนาศีลภาวิตศีลภาวิตศีลก็คือพัฒนามารยาทที่จะไปเกี่ยวข้องกับสังคมเริ่มตั้งแต่การไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นด้วยการเข่นฆ่าทำร้ายประทุษร้ายเริ่มจากการไม่ขโมยไม่ถือเอาสิ่งของของคนอื่นที่เขาหวงแหนที่เขาไม่ได้ให้เริ่มจากการเคารพสิทธิของเขาโดยการเป็นผู้ไม่ล่วงล้ำกล้ำเกินส่วนที่ของคนอื่นรักปลูกสาวใครเมียใครผัวใครเราไม่เอาเคารพสิทธิของเขาอยู่เฉพาะของเราหลังจากนั้นรับผิดชอบทางวาจาไม่พูดจาก้าวร้าวไม่โกหกมดเท็จไม่พูดจาเพื่อจะเอาผลประโยชน์หลอกลวงสารพัดอย่างสำหรับเพื่อเจอหลังจากนั้นก็รับผิดชอบใจตนเองให้มากขึ้นไม่พาตนเองไปดื่มเครื่องดองของเมายาเสพติดทั้งหลายสุราเมรยะเครื่องดองของเมาสุราเมรัยเครื่องดองของเมามัชชะของเมายาเสพติดเดี๋ยวนี้ไม่แปลเลยข้ามเลยเอาแต่บุกเอาแต่เหล้าสุราเมรยะสุราเมรัยถ้าจะนั่งก็กัญชายาฟินเฮโรอีนมันยังไม่เกิดผงขาวทินเนอร์แคทโคเคนก็สูบได้กินได้ดื่มได้ดมได้สินะพวกทินนงทินเนอร์พวกดาวเปิลพระพุทธเจ้าท่านบอกไว้เรียบร้อยแล้วอยู่ในมหาประเทศสิ่งใดที่เราไม่ได้ตัดว่ามันไม่ควรแต่มันเข้ากันได้กับของไม่ควรในอนาคตสิ่งนั้นก็ไม่ควรเพราะนั้นเราจะมาจำกัดอย่าเพียงเหล้ากับสุราไม่ได้ต้องบุรียาเสพติดทั้งหลายมัชชะแต่ว่าของเมายาเสพติดเพราะเหตุนั้นเรารับผิดชอบพัฒนาศีลภาวิตศีลอบรมทางศีลนั่นก็หมายถึงว่ารับผิดชอบทางมารยาททางกายทางวาจาที่แสดงออกและควบคุมใจตนเองไม่ให้มันเสียสติดุลยภาพแห่งความทรงตัวด้วยเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะเมื่อพัฒนาศีลชนิดนี้เป็นพุทธิสินสินอันเป็นไทยแก่ตนเองไม่ได้พัฒนาเพื่อกิเลสเดี๋ยวนี้มารยาทมันมากนะกลายเป็นมายาไม่ใช่มารยาทอยู่ในเมืองอะไรฮะอย่างโน้นอย่างนี้แหมแต่งหน้าแต่งตาแต่งตัวดีเหลือเกินมารยาทงดงามแต่เวลาโกขึ้นมาเป็นยักษ์เป็นมารเดี๋ยวนี้สวมหน้ากากเข้าหากันปอกเปลือกตนเองออกให้หมดมีสินโดยบริสุทธิ์เป็นสมุจเฉทะสมาทานสมาทานตลอดการไม่ว่าที่รับที่แจ้งไม่ได้ทำเพื่อคนอื่นยกย่องสรรเสริญแต่ทำให้มันดีบุญงามสำหรับกายวาจาใจของตนเองการอบรมสิ่งชนิดนี้เรียกว่าภาวิตศีลพัฒนามารยาทผู้ภาษาสมัยใหม่พัฒนาความเป็นอยู่ทางกายกับสภาพแวดล้อมปัจจัยสี่ให้มันพอดีพองามไม่มีส่วนเฟ้อส่วนเกินให้ตนเองเป็นทุกข์ไม่ให้ตนเองเดือดร้อนคนอื่นเดือดร้อนเพราะการแสวงหาปัจจัยสี่ของเราพัฒนามารยาทการพูดการทำการคิดรับผิดชอบในดีเรียนตนเองพูดกันอย่างนี้เรียกว่าพัฒนาศีลในที่สุดการพัฒนาศีลเรียกว่าภาวิตศีลมันก็เป็นการพัฒนาสังคมตนเองอยู่ในสังคมไม่ก่อปัญหาแก่สังคมสังคมก็สงบเยือกเย็นเพราะตัวเราเองนั่นเห็นไหมระบบพัฒนาอย่างนี้เรียกว่าระบบชีวิตเกิดขึ้นและระเบียบสังคมเกิดขึ้นแล้วทีนี้มีอีกสองอันภาวิตจิตภาวิตปัญญาอันนี้เป็นการพัฒนาภายในคืออบรมจิตอันยิ่งพัฒนาจิตอันยิ่งให้จิตบริสุทธิ์ให้จิตตั้งมั่นให้จิตนุ่มนวลควรแก่การงานบริสุทธิ์ความคิดที่มันชั่วร้ายแยกมันออกมาให้มันเห็นหนทางเดินของความคิดคิดอย่างนี้ชั่ว เพื่อเบียดเบียนตนเองเพื่อเบียดเบียนผู้อื่นคิดอย่างนี้มันดีเพื่อเบียดเบียนไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นเราก็ละความคิดชั่วเช่นนั้นให้มันเกิดความคิดที่ดีอย่างนี้เรียกว่าปริสุทโธบริสุทธิ์หลังจากนั้นฝึกนะก็ไปเองให้มันตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่ว่าจะเป็นดีเป็นชั่วไม่ว่าจะเป็นบวกเป็นลบรับรู้รับทราบมันใช้ตั้งมั่นสมาหิโตในที่สุดก็กลายเป็นความเคยชินรักยากโกรธยากเกลียดยากชังยากแล้วก็เป็นผู้ตั้งมั่นจิตนี่มีคุณภาพและมีสมรรถภาพในการตั้งมั่นไม่วันไว้ไม่บอกแหวกไม่ตื่นเต้นต่อข่าโฆษณาต่ออะไรต่างๆต่อมาก็มาถึงกรรมนิโยควรแก่การงานสั่งให้คิดก็ได้สั่งให้หยุดก็ได้ให้คิดเรื่องนี้ก็คิดแต่เรื่องนี้เหมือนไฟฉายฉายป้าไปอย่างนี้เรียกว่ากรรมนิโยควรแก่การงานเหมือนทองคำที่อ่อนนุ่มแล้วช่างเขาเป่าด้วยไฟสูบเข้าดีแล้วเอามาตีเป็นสร้อยเป็นแหวนได้จิตตนเองให้มันฝึกได้อย่างนี้สั่งให้คิดได้สั่งให้หยุดได้ดูใจออกอ่านใจตัวอยู่ทุกขณะในที่สุดเราก็จะเห็นชัดว่าผูกอยู่ดูออกบอกได้ใช้เป็นผู้คิดให้มันคุ้นเคยติดกับเนื้อครับตัวเหมือนผูกงูผูกควายที่มันเคยชินแล้วก็ดูมันออกว่ามันคิดชั่วมันคิดดีแล้วก็บอกมันได้หยุดได้ใช้เป็นอย่างนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าพัฒนาจิตเรียกว่าจิตตะภาวิตาภาวนาอบรมจิตหลังจากนั้นก็มาอบรมปัญญาอบรมปัญญาเมื่อจิตควรแก่การงานใช้ให้คิดก็ได้ใช้ให้หยุดก็ได้ใช้ให้คิดเรื่องเดียวนี่ก็คิดอย่างละเอียดมีระบบสืบพ้นจนถึงต้นเขาสืบสาวจนถึงเหตุผลตลอดสายแยกมาวิเคราะห์วิจัยอย่างนี้เรียกว่าจิตควรแก่การงานเมื่อจิตควรแก่การงานก็จับจิตที่มันควรแก่การงานมารู้ผัสสะรู้เสียงรู้รสรู้กลิ่นรู้อารมณ์ตนเองสิ่งที่มาสัมผัสอารมณ์จะเป็นสุขก็ดีเป็นทุกข์ก็ดีไม่สุขไม่ทุกข์ก็ดีพอใจก็ดีไม่พอใจก็ดีเฉยเฉยก็ดีมันจะเกิดมาจากการกระทบตาได้เห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายได้สัมผัสใจได้นึกคิดอารมณ์ทั้ง6อันนี้มันจะทำให้เรารักบ้างชังบ้างโกรธบ้างเกลียดบ้างเฉยเฉยบ้างเราก็รับรู้รับทราบมันเฉยๆมันดีใจมาก็รู้มันเสียใจมาก็รู้ไม่เป็นเจ้าของกับมันมันเฉยๆมาก็รู้ให้เราดูพฤติกรรมของจิตเหมือนดูหมอลำโมเหมือนดูหนังภาพยนตร์หมอลำโมต้องรู้ว่าเขาคือหมอลำโมไม่ใช่พระเอกจริงๆไม่ใช่พระเจ้าแผ่นดินไม่ใช่ราชินีจริงๆในที่สุดจบแล้วมันก็เลิกเล่นเดี๋ยวนี้ไปดูแล้วมันร้องไห้กับเขาหัวเราะกับเขาดีใจกับเขาโกรธกับเขาแค้นกับเขาเมื่อพระเอกถูกข่มเหงจากตัวร้ายตัวโกงตนเองก็โกรธไปด้วยนะไม่รู้ว่ามันคือหมอลำไม่รู้ว่ามันคือภาพยนตร์มันเป็นเรื่องที่สมมติที่เอาคนมาแสดงจิตเราก็เหมือนกันเวลามันคิดดีก็ให้รู้ว่ามันดีมันเป็นพระเอกโว้ยเวลามันคิดชั่วก็รู้ว่ามันเป็นตัวโกงเป็นพยามารโว้ยแต่ไม่ใช่เราอยู่ในนั้นมันโศกมาก็รู้มันทุกข์มาก็รู้รับรู้รับทราบอย่างนี้เรียกว่าภาวิตปัญญารู้เข้าไปอภิญญายะอภิญญายะรู้ยิ่งรู้ยิ่งรู้เพิ่มรู้ตื้มเข้าไปตื้มเข้าไปในที่สุดก็สัมโพธายะรู้พร้อมเฉพาะในปัจจุบันหลังจากนั้นมันก็เกิดนิพพิทาเบื่อหน่ายวิราคาจางคายนิโรธาดับลงปฏินิสคาสดับสลัดคืนความยึดมั่นถือมั่นที่มันมีในอดีตในปัจจุบันในอนาคตในดีในชั่วในสุขในทุกข์สลัดขึ้นเห็นสภาวะทั้งหลายตามที่มันเป็นจริงมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นความทุกข์เหตุได้เกิดทุกข์ความดับลงแห่งความทุกข์ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์ก็รู้ทางมันได้อย่างชัดเจนในที่สุดมันก็จะเกิดเป็นลำดับพวกนี้แหละขึ้นไปเกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายวิราคาจางคายจากความยึดมั่นถือมั่นนิโรธาดับลงดับปล่อยไม่มีที่จะกักขังความยึดมั่นนิแปลว่าไม่มีโรธที่กั้นนิโรธไม่มีสิ่งใดที่จะมากั้นจิตให้ไปติดข้างอยู่ในนั่นจิตนั้นมันก็เลยเป็นนิโรธนิโรธเหมือนใบบัวไม่มีอะไรที่จะมากั้นน้ำไว้น้ำมันกิ้งๆแล้วมันก็ตกลงไปอย่างนี้เรียกว่านิโรธาหลังจากนั้นมันก็นิพพานังดับนิพพานดับกิเลสดับตัณหากิเลสไม่มีที่จะตั้งอยู่ในจิตดวงนี้ตัณหาทิฏฐิตั้งอยู่ที่นี่ไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าวิญญาณังอนุสิตโตวิญญาณไม่มีที่จะมาแอบอิงอาศัยวิญญาณคือความรับรู้อันบริสุทธิ์ไม่มีที่ให้กิเลสมาอาศัยและวิญญาณนี้ก็ไม่ไปแอบอิงอาศัยกิเลสในที่สุดก็เป็นวิญญาณังอัตถังกมากมาวิญญาณก็ถึงซึ่งความตั้งอยู่ไม่ได้ไม่ตั้งอยู่ในกิเลสไม่ตั้งอยู่ในปัญหาในที่สุดมันก็ลอยหลุดออกไปให้มันมีเพียงแค่นี้เนี่ยเป็นการพัฒนาคุณภาพในที่สุดเราจะเห็นได้ว่า2อันแรก ภวิตกายภวิตศีลพัฒนากายพัฒนาศีลนั่นก็คือระบบแห่งชีวิตและระเบียบของสังคมชีวิตมีระบบสังคมมีระเบียบสิ่งชีวิตมีระบบด้วยการพัฒนากายกับสภาพแวดล้อมสังคมมีระเบียบด้วยการพัฒนาศีลตนเองก็ไปเกี่ยวข้องกับสังคมสังคมกับเราอยู่ด้วยกันไม่กระทบกระทั่งกันไม่สร้างปัญหาแก่ตนเองและสังคมสองอันหลังพัฒนาจิตพัฒนาปัญญานั่นคือพัฒนาภายในพัฒนาความจริงสิ่งที่เราจะต้องรู้ให้รู้จักมันและความถูกต้องสิ่งที่จะต้องกระทำลงไปคือวางท่าทีของจิตใจของวิญญาณกับสภาพแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์วางใจเป็นกลางกลางรับรู้รับทราบปล่อยวางเห็นความเกิดความดับเป็นปัญญาอันประเสริฐพัฒนาปัญญาปัญญาหิเสถาโลกสมิงยาอย่างนิเพทคามินีปัญญาอันประเสริฐในโลกคือปัญญาที่ชำแรกทะลุทะลวงกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์นี่นิเทศะสัมมาทุกขกยคามนิยาชำแรกกิเลส